mio, oh mio, oh mio. Skype meinaa jälleen varastaa shown. Tässä on yritetty nyt 15 minuuttia aloittaa tätä, mutta joka välissä joko Skype kaatuu tai sitten se on jossain ristiriidassa Audio Hijack Proon kanssa, jolloin ei voi äänittää, tai sitten joku on tulossa tai joku on menossa ja sitten se kaatuu taas ja näin edespäin, joten aloitetaan vähän myöhässä, mutta sehän ei tätä podcastin kuuntelijoita haittaa ollenkaan, joten enpä puhu siitä sen enempää. Tämä on puhujain kulma numero 63 ja vaikka onkin ollut äärimmäisen hidas uutisviikko, niin täällä me silti puhutaan vaikka sitten keksityistä aiheista. Keksityistä aiheista on puhumassa, no ei me nyt oikeasti puhuta keksityistä aiheista, mutta puhumassa on keksityistä tai muista aiheista Suviko. Hauska, että olet taas paikalla. Terve, terve. Kyllä olen paikalla, vaikka tuo miespuolinen taloudessa asuva henkilö vähän yrittikin hätistellä puhumaan jokin muualle. Se on oppinut jo, joka sunnuntai leikitään jotain hassua höpötysjuttua. Minä kehotin potkaisemaan polvilumpioon tällaisen epäpyhän ja suorastaan vääräuskoisen kannan takia. Podcastingiahan ei koskaan pidä hätyyttää muualle, mutta se oli kuulemma tiskannut juuri, niin ei voinut potkia. Mm. Paikalla potkimassa. Kuinka Erkalla päin tiskaaminen? Me lähdin just tässä kadonnutta lompakkoa, mutta kun parempi poliisko on menossa kauppaan, koska minä en pääse. Mutta meille ei se mitään, anna luottokortti. Meille ei ole tiskattu pariin päivään, mutta meillä on kone. Mitä tästä voimme päätellä? Jos haluat podcastata rauhassa, asu yksin. Minä olen ainakin sen elämäntavan lipun kannattaja. Mitenkäs Lari? Ei ole pakko vastata, jos et halua. No, pakotetuista syistä asun yksin. Syyt on se, että työ on toisella paikkakunnalla kuin vaimon opiskelut. Justiinsa. Vai pitäisikö sinua sanoa Mikael Jungneriksi, koska sulla on edelleen tämä lystikäs kuva, joka näyttää hämmästyttävän paljon Mikael Jungnerilta. Edelleen pahoittelen, mutta niin ei tuo mitään. No onneksi ei haukuta toiseksi julkiseksi, miksi on joskus aikanaan haukuttukin. Okei. Eli keneksi? En kerro. No. En halua nolata itseäni julkisesti. Minkä kun nyt aloitit. Ei tämä jääköön arvoitukseksi. No, mä käytän tämän julkisuuden hyväksi ja sitten mä lähetän terveisiä unelmien sulopuistolle. Joka okay. Varmaan pommittaa mun postilaatikkoa tästä hyvästä. Mutta tämä alkaa mennä pelottavaan suuntaan heti aluksi, mutta noin. Antaa mennä sitten, vai puhutaanko esimerkiksi siitä, että jotain todella hämmästyttävää on tapahtunut. Oliko se Atlantin Lähi-Itään meneville internetkaapeleille? Niitä katkesi ensin yksi tai kaksi. Sitten niitä on ruvennut katkeilemaan sen jälkeen kovin paljon enemmänkin, eikä kukaan tiedä miksi. Onko tätä uutista seurannut muut kuin nuo vaikkapa Buzz Out Loudin podcastin tekijät, jolta on lähinnä kuunnellut tätä? Mä en ole itse seurannut nimittäin tätä paljon ollenkaan. Vähemmän. Pinseri.comiin niin voisin ohjata ihmisiä, niin sieltä ainakin löytyy linkkejä noihin uutisiin. 6. päivä helmikuuta kuluvaa vuotta ainakin on ollut postaus. Joo, tuossa Wiredissä julkaistiin sellainen kartta, jossa näytettiin, että missä niitä merenalaisia piuheja menee ja kuinka paljon. Ja tosiaan tämä piuheen katkeilu niissä tapahtuu normaalisti ja sitten niitä on yritetty korjata siellä. Ja nytkin olisi epäselvää, että onko se normaalia katkeamista vai onko sitten jotakin sabotaasia. Jos ne olisi normaalisti katkenut, niin nämä Punaisen meren ja Intian valtameren kaapelit olisi voinut olla esimerkiksi aika ahkerasti laivan liikenteen käyttämillä reiteillä katki, mutta ne oli semmoisella alueella ilmeisesti osa ainakin katkenut, että siellä ei saa laivat liikkua. Joo, niin mäkin kuulin. Joo, siltikään se ei poista sitä, etteikö ne voi olla normaalistikin katkenut. Joo, se salaliittoteorioita tulee. Aika yleinen katsontakanta on, että jotkut armeijan sukellusveneet on saattanut katkaista ne jollain sekoilulla, mutta tosiaan mitään virallista tietoa ei siitä ole. Ja näillä alueilla, mihin se vaikuttaa, lähinnä Lähi-Itään, Saudi-Arabiaan, tällaisille seuduille, Egyptiinkin kai Afrikan mutta puolelle. Myös Intiaan asti ja Pakistaniin, ja sitten Egyptissä oli 70% kuitenkin sitten poissa pelistä. Että jos yksi salaliittoteoria oli se, että Yhdysvallat suunnittelisi Iraniin iskua, niin se olisi kuitenkin, se ei olisi ollut ihan mikään täsmäisku ainakaan tässä tapauksessa. Että se ei ole ehkä ihan paras selitysmalli. Joo, siellä hän siis ei ole internet kokonaan poikki, vaan se, että jos haluaa ottaa yhteyttä sellaisiin palvelimiin, jotka on näiden isojen putkien takana, niin se on äärimmäisen paljon hitaampaa, koska internethän on rakennettu sille, että se osaa edelleen reitittää sitten sen liikenteen vaikka mitä kautta, että yhteyden kyllä saa, mutta se voi olla todella tuskasta siellä kulkea, kun paketit alkaakin liikkumaan puolimaapalloa toiselta puolelta ennen kuin ne pääsee sinne varsinaiselle serverille mukaan. Niin, ja välissä on vielä modemi-yhteys. Niin, sekin vielä, jos näin on, niin siinä tosiaan voi olla, siinä ei kauheasti puhujainkulmaakaan silloin latailla. Niin, tai lataillaan, mutta se menee viikko. Niin. Mutta tietysti, riippuen tietysti saattaa olla, että puhujainkulmaa lataillaan varsin hyvinkin, että se riippuu mihin suuntaan mikäkin putki nyt tällä kertaa on poikki. Mutta tosiaan tämä on salaliittoteorioille oikein hyvä, koska sitä ei oikein tiedetä, että mitä on tapahtunut, mitä on tapahtumassa, ja korjaamiseen menee kuitenkin aika kauan aikaa, että mitä mä oon kuullut, että saattaa mennä 4 viikkoa jonkun yhden kaapelin korjaamiseen, koska ne on niin syvällä ja hankalassa paikassa, missä on vähän näkyvyyttä, että se kalusto on tyypillisesti tämmöinen iso laiva, joka pitää sitten saada ensin niin kuljetettua sinne paikalle. Tässähän meni joku. Tiedettiin, että kaapeli on rikki, mutta siinä meni useampi päivä ennen kuin se paatti, joka sitä asiaa voi tutkia, niin saatiin ajettua paikalle. Niin, ja sitten löydäpä vielä se niin katkennut kaapeli. Ja ainakin yhdessä vaiheessa mä kuulin juttua, että joku laiva, joka oli paikalla, niin löysi toisen pään siitä katkenneesta kaapelista, mutta sitä toista päätä ei löytynytkään mistään. Ja se tietysti se voi olla vähän turhauttavaa siellä kun yksi jännimpiä tämmöisiä selitysmalleja, minkä mä luin verkosta, oli se, että jotkut valtiot on antanut kalastajille luvan käyttää tämmöistä ylimääräistä rojua, mitä merestä löytyy. Ja sitten jos innoissaan kalastajat halunneet käyttää tällaista kaapelia, ja ne on sitten saattaneet ruveta riuhtumaan sellaista ihan käytössäkin olevaa kamaa sieltä. Joo, mäkin kuulin tämän. Ja täytyy tietysti varastaa vitsi myöskin Buzz Out Loudilta, että mitä se nyt aikoo tehdä sille kaikille datalle, joka leviää siellä merenpohjassa. Katkenneesta putkesta. Kaikki saastuneet linnut, jotka räpiköivät siellä niin pitässä. Kyllä tarvitaan nyt jotain julkiksia puhdistamaan lokkeja hammasharjoilla. Joo, mutta kuvitella nyt Greenpeace näin, niin erinäisillä puhdistaa lokkeja kaikista siitä pornosta, mikä niihin on tarttunut. Ai. Kiitos tästä mielikuvasta. Eteenpäin. Vista, jos olette kuullut tämmöisestä käyttöjärjestelmästä kuin Windows Vista, se on kuulemma joidenkin keskuudessa kovastikin suosittu, niin siinä on ollut tämä ohjelma Windows Anytime Upgrade, jolla ei ole kuullut mitään suomennosta, eli jos sulla on joku rajoitetumpi versio Vistasta, niin sä voit milloin tahansa nappia painamalla ostaa sitten rajoituksen poistoa. Sä saat sieltä koodin ja sä pystyt, sillä sun Vista DVD:llä on ne kaikki versiot ja sillä koodilla sä pystyt sitten avaamaan ja asentamaan ne lisäominaisuudet, mitä tulee siinä paremman Windowsin tai isomman Windowsin mukana. Niin nyt sitä ei enää voikaan tehdä niin, että sä vaan maksat niille ja ne lähettää sulle koodin, vaan sun täytyy odottaa, että ne lähettää sulle postissa uuden Vista DVD:n ja sen koodin kirjoitettuna tekstinä, joka on jokseenkin hämmentävää. Minkä ihmeen takia näin haluaisi tehdä? Microsoft perustelee tätä sillä, että jos asiakkaat ovat hävittäneet alkuperäisen Vista-DVD:nsä, niin nyt ei tarvitse huolehtia siitä. Mutta tämä optiohan on aina ollut olemassa, että sä voit tehdä se myös niin, että sä ostat sen levyn ja saat sen koodin sitten sen levyn mukana. Että mä en oikein ymmärrä, että miten tämä auttaa tilannetta, että tämä toinen systeemi lopetetaan kokonaan. Mielenkiintoista. Ehkä ne haluaa nostaa vaan lista myyntiä tilastollisesti eteenpäin, että jos lasketaan pelkästään myyntiin myydyistä levyistä. Niin, mutta Microsofthan sen laskun tekee. Kyllähän ne voi laskea sen ihan miten tahansa. Myöskään rahastamisessa tästä ei ole kyse, koska se hinta on sama. Edelleen. Että ainoa mikä tässä on, niin niille tulee pakkaus- ja postituskuluja, ja sitten ihmiset, jotka haluaisi kohentaa vistaansa, niin joutuu odottelemaan sitten, että ne lähettää sen jostain Redmondista. Eli edellisessä systeemissä niin sait laittaa sen tämän saman, sait, mikä nyt niin kuin sä sait sen sähköisenä vaan sen. Sä sait sen joko sähköisenä tai sitten justiinsa tällaisena postitettuna versiona. Nyt se on vaan postitettuna. Kyllä mä mieluummin ottaisin tommosen ihan fyysisen kopion, jos koko systeemi kasahtaa, niin. Niin, mutta siis kun se pointti siinä oli, että sulla on jo se ollut alun perin se Vista DVD, jossa on ne kaikki, että sulla on se asennuslevy ollut aina. Joo, mutta niin jos se kii tulee sähköisenä, niin tavallaan sitten ihan mukava, että niin mulle tulee se avauskoodi tulee niin kuin ihan fyysisenä. Mutta voithan sä itsekin kirjoittaa sen ihan mihin vaan. Mä ostaisin mieluummin kyllä sen sähköisen version, koska mä saan saman tien sen koodin ja mä voin sen koodin vaikka tulostaa ja se on sitten mulla ja mä saan saman tien sen ostamani tuotteen. No kyllä on näin jo. Molempia kaipaa. Niin, mutta siis se minkä takia mä ja tämä on herättänyt oikeastaan joka paikassa hämmennystä, että kun tämä syy, minkä ne antaa tälle on, sillä ei oikein, se ei oikein seuraa logiikan lakeja ja mitään muuta syytä ei ole annettu, niin mitä pistetään niin kuin foliopipot päähän ja ruvetaan jotain suurta salaliittoteoriaa tämänkin taustalta etsimään vai mitä pitäisi tehdä? No, tämä nyt on tämmöinen VR-verkkokauppa suurempi vääryys kuin tämä. Okay. Suurempi salaliitto. Siis en mä sano, että on vääryys. Ei se mikään, mä vaan kummastuttaa tämä. Ei tämä ole mikään niinku suuri paha Microsoft riistää meitä taas tai semmoinen. Tämä vaan kummastuttaa ja tämä on kummastuttanut kaikkia, joiden mä oon kuullut tästä kommentoivan. Että oikein vaan ymmärretään, että mikä juttu tämä nyt on. Mutta no, niin todetaan sitten mekin. Ei ymmärretä. Next. Vai haluaako Erkka ymmärtää? En minä. Mulla ei nyt kapasiteetti riitä tämmöisiin sfääreihin. Entäs sitten Vistan ensimmäinen service pack? Elikkä mikä tämä on suomeksi? Onko service packille jotain järkevää nimeä suomeksi? Miksi niitä sanot? Pakkaus. Service pack. En mä ole ikinä nähnyt mitään muuta. No okay, mä ikinä nähnyt mitään luontevaa missä yhteydessä semmoista niinku luontevaa selitystä sille. No, ai että mikä on service pack? Niin, yleensä aina puhutaan vaan service packista. Niin, joo. No mutta Vistan ensimmäinen service pack, eli iso päivitys, jossa siihen tulee mukana sitten kaikki siihen astiset päivitykset, tietoturvapaikkaukset, mutta myöskin siellä konepelin alla tapahtuu jonkinasteisia muutoksia. Ja se on nyt valmis, sitä on tehty Released Manufacturing -versio, eli se mikä heitetään sitten valmistajille, ja se on valmis, mutta jos sinä haluat sen, niin sä et saa sitä. No niin, anteeksi, olin poissa kuulokkeiden äärestä, mistä puhuttiin. siitä, että service pack on valmis, mutta kukaan ei saa sitä vielä. Mitäs siitä on kuulunut ihmiset, jotka on sitä testannut? Jonkun verran on ilmeisesti vakautta tuonut lisää tai Yhteensopivuusongelmia se parantaa, Joku oli tämmöinen tiedostojen kopioinnin. Joo, se oli tunnettu vika, että jos sä tietyn määrän ylittävän määrän noita tiedostoja yritit siirtää Vistassa, niin se hävitti ne kuin Pieru Saharaa, mikä varmasti oli kaikille, jotka tähän törmäsi, niin äärimmäisen mukava juttu. Samahan itse asiassa on ollut Leopardissakin ongelmaa, mutta ne on sitten, semmoiset isot on korjattu, ja sitten justiinsa jotain ihan niin kuin järjestelmän optimointia konepelin alla ja muuta, mutta tosiaan tässä on kummallista se, että tämä on nyt valmis, mutta se jaellaan ulos vasta ensi kuun puolessa välissä. Silloin sä saat siitä versio, joka sun täytyy itse hakea, ja vasta sitten hetkinen huhtikuun puolessa välissä, eli kuukausi vielä siitä eteenpäin, niin silloin vasta se ajetaan Windows Vistan automaattisen päivitystyökalun läpi, että jos sä haluat tehdä sen niin kuin Microsoft haluaa, niin 2 kuukautta, jos sä haluat tehdä sen itse, niin 1 kuukausi. Siinä on ilmeisesti ollut semmoista ongelmia, että se tiputtaa joidenkin ajurien yhteensopivuuden, ja arvellaan, että yksi syy, minkä takia tätä ei vielä ole julkaistu yleiseen jakeluun, niin on se, että nämä ajurien tai näiden laitteiden valmistajat voi päivittää ajurinsa myös Service Pack 1 yhteensopiviksi siihen mennessä. Tekeekö ne näin, sitähän ei tiedä, mutta periaatteessa se on nyt valmis. Ja monethan sanoi silloin, kun Vista tuli, että odottakaa sitä ensimmäistä Service Packia, niin no, nyt ei tarvitse sitten enää periaatteessa odottaa. Sitten huhtikuun lopulla vasta tulee noi muut kielet kuin englanti, ranska, espanja, saksa ja japani. Eli tämmöiset pienemmät kieliryhmät. Näin. Mietin tässä muun muassa suomi. Niin, että kun näitä aina, kuitenkin näissä yleensä jotakin ongelmia ilmenee. Miksi näitä julkistuksia ei tehdä kans niin kuin isot kansainväliset rockistarat aloittaa aina niin kuin kiertueensa, että ne menee tämmöiselle marginaalialueelle, niin kuin vaikka monet aloittaa jostakin pikkumaasta, niin kuin Viro tai Suomi, koska jos alkupää menee keikoista vähän sille aina opetellessa, niin se ei haittaa ennen kuin siirrytään näille isoille markkinoille, missä tehdään sitten se isoin raha. Sen takia, koska sillä tavalla saa sen ison rahan heti. Niin, mutta... Ja sehän on se, mikä on tärkeää. Mutta saataisiin niin isot markkinat tyytyväisemmiksi. Sillä mitään väliä, kun nyt, siis nyt. Jos on nyt tai kohta, niin ei mikään markkinointiyritys sano, että no kohta sitten, vaan jos se on mahdollista, niin nyt heti, koska se on osakkeenomistajien edun mukaista. Tuli tästä kansainvälisistä pettymyksistä ja viivästyksistä nyt mieleen. Minä olin ihan innostunut menossa tänään ostamaan Amazonista biisiä. Minä olin kokonaan unohtanut, että ne ei myy MP3-osia. Ei ne myy muulle kuin jenkeille. Niin. Mutta se on kuulemma tulossa tämän vuoden puolella maailmanlaajuiseksi. Mutta tarkoittaako maailmanlaajuisuus? Tästä itse asiassa tämä oli uutisena pari viikkoa sitten, jolloin sanottiin ihan samat asiat. Eli onko maailmanlaajuisuus sitten ja Kanada. Niin, Kanada, britit ja Saksa ja Ranska, vai onko se sitten oikeasti kansainvälinen? Mä pyöritän kaikista mun käyttöjärjestelmistä, mitä mä käytän, niin englanninkielistä versiota, joten minäpä asentelen sitten ensi tilassa Service Pack 1 ja kerron sitten, mitä tapahtuu. Suviko sanoi tuolla chatissa, että alan ammattilaiselta on tullut kuulemaan suomenkielinen termi. Kerro se ihan rohkeasti ääneen, jos uskallat. Joo, piti tuolla olohuoneessa käydä kysymässä, että mikä se on, ja sieltä vastasin, että se on korjauspäivitys. Mun mielestä se ei ole kauhean tarkka nimitys. No, se on ilmeisesti se, mitä ne käyttää. Että okay. Valitan antiklimaattista, mutta ei ollut mitään hienompaa tarjolla. Sano hänelle, että laittaa työn alle jonkun paremman. Mutta hän ei ole Microsoftilla töissä kuitenkaan. Puhujainkulmalle ei kelpaa. Mahtaako riittää syy? En tiedä, täytyy ottaa Microsoftin PR-ihmisiin yhteyttä ja sanoa, että tämä ei toimi, hei, oikeasti. Jotain hienompaa. Niin. Jotain mahtipontisempaa. Onko hienoa tai mahtipontista se, että iPod Touchista on tullut 32-giganen versio, joka maksaa aivan saakelista? Kai sillä on mahtipontinen nimi. Paljon se maksaa? Se on 500. 500, se maksaa 100 paljon sen enemmän kuin sinä maksoit sinne, sinun iPodista? Sinun, paljon sulla on 300. Sulla on 16. 8. 8? Joo, 8 gigan. 300 euroa 8 gigaisesta? Joo. Ja, mutta jos niinku vertaa siinä siihen näin, niin siis sehän on niinku ihan liikaa. Niinku se 308 gigaista. Niin, no tai niin, ajatella, että voisi olla laite, johon voisi laittaa niinku sen koko sen kortin, kun haluaa. No, sinähän olet nyt suorastaan Applen viha-ihminen, koska sehän, koska ei, Applen asiakas ei ajattele itse. Steve Jobs on ajatellut jo hänen puolestaan. Niin. Mä siis olen innovatiivinen. Ne opettaa sellaista yliopistossa nykyään. Ai jaa. Et sinä ole tässä. Mut siis mulla on sivuaine siellä. No okei, siis maksaahan iPod Touch aina hyvin paljon. Mun mielestä 500 on aika tuhti hinta mistä tahansa MP3-soittimesta ja 32 giganen. Eihän noin isoja flashimuistilla olevia ole muita, että siinä mielessä siinä tulee sitäkin uutuus ja erikoisuus lisää hintaa, mutta siis niin, sano vaan. Siinä mielessä oli ihan siis tyytyväinen. Mä pelkäsin, että se voisi olla vähän enemmänkin, mutta tuota, kuten Applen kohdalla aina pelkää, että se voisi olla enemmänkin. Mutta tuota, se, että jos nyt maksaa, saat vielä saada tuommoisen ihan kivan kokoisen näytön omaavan soittimen, joka on tuon kokoinen flash-muisti, niin paljonko se maksaa ensi syksynä? Niin, tämä pätee sama niin kuin pätee monissa, varsinkin PC:n komponenteista, että esimerkiksi näyttökorteissa ei kannata ostaa nyt sitä juuri hienointa ja uusinta, jos se on justiinsa tullut ulos, että kyllä se hinta tulee, ja mä veikkaan, että siis mä odotin ihan täysin, että kun ne hinnat oli, 8 giganen oli tota noin, mitä se oli, 300 euroa, ja 16 giganen oli 400 euroa, niin että tää kun näitä tyrautettiin ylöspäin, niin sitten 16 olisi ollut tämän 8 gigasen hintainen, ja 32 giganen olisi ollut 16 gigasen hintainen, koska niin se yleensä menee. Joo, tuossa pitää ottaa huomioon, että ne ei voi vielä välttämättä nyt on flash-muistin hintoja hirveänä tiputella, koska niin, no se on Airissa on, Airin levyn hinnassa on niin paljon ilmaa, että ne nyt haluaa niinpä pitää sitä aikaa. Siis, mutta tästä mä oonkin sanonut ja sanon jälleen, että sen takia mun mielestä ei ole järkevää vielä tässä vaiheessa tuoda markkinoille, tai no ehkä sitten suorampaan pitää sanoa, ei ole vielä järkevää ostaa näin isoja flash-levyjä. Tämä ei ollut listalla, mutta nyt tuli vaan mieleen tuosta tämä softa. Ei ole listaa, ei ole mitään listaa. Ei ole mitään listaa. Kuka on mistä listasta puhunutkaan? Ja, no hyvä, hyvä. Tämä mistä oli ennen lähetyksen alkua, oli puhetta joikuspotti. Joo, no nyt on itse asiassa oikein hyvä, kun nyt ollaan mainostettu Applea, niin mainostapa nyt sinä sitten Nokiaa. Joo, tai niin. Elikkä onko se joiku.com vai mikä se on se, mistä sitä saa? Elikkä tämmönen ohjelma Symbian S60-alustoille, niin mikäkään tekee tämmöisestä puhelimesta LAN hotspotin. Se ei ole ihan tämmöinen verrattavissa vaikka tämmöiseen langattomaan reitittimeen, koska siihen muodostetaan niin kuin ad hoc yhteys, eli se on niin kuin laitteiden välille. Ja sitten se hyödyntää tämän puhelimen kautta, mikä liitettiinpä siihen sitten läppäri tai tämä iPod Touch LAN yhteyden avulla, niin se hyödyntää sitten HTTP ja HTTPS-protokollia, mutta ei esimerkiksi sähköposti, niin kuin imapit ja pikaviestimet ei pelitä. Mutta ilmainen on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Jos on kiinteä datayhteys puhelimeen ja luuri on S60, niin suosittelen. On tässä muutaman päivän ajan testailu ja on kyllä ihan näpsäkkä. Että no, tuolla meidän chatissa oleva Dumel kertoo, että hän on Live2Go.net blogissaan tätä käsitellyt. Voidaan laittaa, tuolla chatissa on jo tämä linkki, niin voidaan varmaan laittaa tuonne vielä merkintöihin mukaan. Joo, se voisi olla. Lähetä se linkki mulle tämän lähetyksen jälkeen vielä sitten tässä Skypessä, koska toi on nyt eri koneella, kun on minun ohjelmamerkinnät. se mikä tuossa, minusta on hauskaa tuossa joikussa, että miten sitä on puhuttu maailmalla, niin no. Teknohörrit nimenomaan hehkuttaa, että nyt saa 3G-yhteyden iPhoneen, kun, että kun heillä on kuitenkin se 3G-luuri löytyy näin, että siihen laittaa ton, niin sitten voi käyttää iPhoneilla nopeampia yhteyksiä kuin tekee toisesta puhelimesta. Eli tämä on siis vinkki, jolla saa iPhoneista vielä kalliimman kuin mitä se on. iPhonein kapasiteettia muuten kasvatettiin 16 tuossa samalla kuin iPod Touchin kapasiteettia nostettiin. Mainittakoon se nyt nopeasti tässä, mutta kerro vaan lisää joikusta, jos haluat siitä vielä hehkuttaa. Minä olen ollut vähän semmoinen iPhone-kritikko tuossa pitkään. Ihan johtuen sen takia, että minusta se edelleen on vähän semmoinen köppänä laite niin verrattuna näihin S60-pisiin. Mutta sen, mitä on tuossa huomannut, että minkälaista softatarjontaa sille on, tämmöistä vaikka ei ole vielä virallista SDK:ta, vaan onko se vielä tullut pihalle? Ei ole vielä. Ei tässä ole vielä. Kuussa muuten pitäisi tulla. Joo. Niin kaikki maailman nämä softakehittäjät, niin ne suhtautuu siihen iPhoneiin niin älyttömällä intohimolla. Että jos ajattelee, että se on tehty niin hankalaksi jo nyt sille kaiken tekeminen, niin silti on ihan hienoja softia ja etenkin niin kuin hienoja konsepteja on näkynyt jo, että mitä liikkuu. Ja tuossa vasta yritin selailla, että mitä kaikkea kivaa löytyisi sitten S60-piselle, niin ihan mukavaa matskua, mutta vähemmän semmoista softaa, mikä on niin kuin selvästi tehty samanlaisella tunteen palolla, että se on, kun Apple-fanaatikoista löytyy koodaajia aika paljon. Joo, ja sitten ne on niin kuin pari kierrosta ehkä kovemmilla fanituksella käyvät kuin ehkä nämä noksupojat näin. Että jos tämä jatkuu, niin jossakin vaiheessa pitää minunkin hankkia sitten se, että saan hienommat softat. No, siinä on semmoinen ero kuitenkin vielä, että kyllä niitä intohimoisia koodaajia löytyy siellä noksupuolellakin, mutta ongelma on enemmän siinä, että kaikki nämä intohimoiset koodaajat on palkattu jonnekin tekemään jotain symppärikoodia 8 tuntia päivässä, jonka jälkeen jos ne viittisi tehdä jotain omaa projektia kotona, niin ne on sen verran poikki, että ei kukaan enää jaksa. Ja Apple-fani paitsi on muutama hassu. Työttömiä vai? No ei ne nyt välttämättä työttömiä ole, mutta ne on tekemässä. Ne tekee sen työajalla. siis tuostahan mä kuulin aika paljon tuossa Macworldissa, kun siellä on näitä ohjelmistokehittäjiä aika paljon, jotka niin kun, ja niillä on semmoinen todella lähestulkoon, miksiköhän sitä pitäisi sanoa, mutta niillä on niin kun tosi tiukka ja läheinen yhteisö sen ympärille, kun ne kehittää Applelle softaa tai OS10lle. Ja niitä on aika paljon todella innovatiivisia ohjelmistokehittäjiä, todella kovan luokan kehittäjiä, ja ne on kaikki innoissaan myöskin, että nyt me päästään sitten tekemään softaa tänne iPhoneillekin. Ja siinä se ehkä tulee se ero, koska se on siinä tavalla, sillä tavalla iPhone on niin lähellä tätä muuta Apple-maailmaa, että ne kehittäjät, jotka tekee jo OS10-ohjelmia, niin ne katsoo selkeästi niin kuin suoraan luonnollisena jatkumona, että okei, no nyt mä koodaan näitä juttuja sitten iPhoneille, kun sitten taas ne, jotka koodaa esimerkiksi Windowsille, niin ei kato sitä puhelintaa, vaikka siinä pyörisi toi Windows Mobilekin, tai jotkut varmaan katsoo, mutta Windows Mobilella ei ole kuitenkaan sellaista kauhean isoa markkina-asemaa, niin useat tällaiset koodiapinat ei välttämättä samalla tavalla näe puhelinta, mikä niillä on kädessä samanlaisena jatkumona, kun nämä Apple-fanaatikot näkee iPhonein. Ja tämä oikeastaan kertoo lähinnä mun mielestä Applen markkinoinnista, kun mistään muista ne on tällaisen mielikuvan saanut, niin kuluttajien kuin kehittäjienkin päähän luotua. Joo. Mobiilihotspoteista tuli mieleen, Jaikussa pisti silmään toi Hiskiboilla oli juttu, että miten Elisa niin nostaa näiden 3G-tukiasemien nopeuksia tänä vuonna. Tänä vuonna tulee näitä 900 MHz taajuusalueella toimivia tulee satoja ja lähemmäs 1000 sitten 2000 100 MHz-taajuusalueella toimivia tukiasemia ja nostaa ennen kesää 5 megaan 3G-verkon nopeuksia ja syksyllä niin kuin voitaisiin hipoa 10 megaa, mutta me en jostakin syystä, niin mistään meinaa löytää lähdettä tälle. Onko joku tarvinnut tähän uutisena? Mä en ole. Siis tämähän on sitä, kun niille annettiin lupa käyttää samoja taajuuksia 3G-hän kuin mihin ne käyttää näitä GSM-yhteyksiä, niin joo. Se on luonnollinen jatkumo sille. Joo, ihan kuulostaa hyvältä. Mä voin, että kun, miksi Elisa, missä on Elisan tiedotteet? Elisa.fi. Ei ole, ei löydy tämmöistä juttua. No, olipa miten hyvä. Mennään eteenpäin, jos sopii. Mennään vaan. RIAA:n johtaja sanoi, kun U2-manageri kohautti syyllistämällä internetpalvelun tarjoajia tästä piratismista, että he ovat piratismin alalla, koska he saavat hirvittäviä tuottoja siitä, että ihmiset piratisoi, ja sitten RIAA:n pomo tuli, että no joo, ei tämä kyllä meidän silmissä ole ihan näin, että ei me haluta oikeastaan mitään filtteröintiä tai estoja tuonne palveluntarjoajien puolelle. Ja ajateltiin, että oho, siinäpä RIAA. Carrie Sherman sanoi kummallisen järkeviä asioita, mutta nyt paljastui syy, nimittäin Carrie Sherman on keksinyt, että niin, että emme me halua niitä filtereitä sinne palveluntarjoajille, vaan me haluamme ne kaikkien koneille. Totta kai. Just. Tulkaapa laittaa meikäläisen koneen. Ihan turha toivo. Sherman kyllä kovasti pohti, että kuinka vaikeaa tämä on toteuttaa, mutta hänellä oli monia erilaisia ehdotuksia. Varmasti. Tämä voi tehdä kaapelimodemin avulla tai yrittää saada joko per-to-per-ohjelmien tekijät tai sitten käyttöjärjestelmien tekijät mukaan. Mutta mihinpäs näistä lähti sitten niinku yrittämään, että kaikki tämän tietyn alan porukka olisi niinku mukana siinä samassa sopimuksessa, niin laitetaan tosiaan filteri. Tämähän olisi loistava. Lähetäänpäs. Täällä on meidän uusi BitTorrent-ohjelmamme. Ai niin, se muuten filteröi tätä tekijänoikeussuojattua materiaalia, mutta kai te silti lataatte tämän, ettekä jotain toista. Tai sitten kaapelimodeemin tekijä sanoo, että niin, että meillä olisi tässä tämmöinen uusi kaapelimodeemi, että ostakaa nyt ihmeessä tämä filteröi teidän netin käyttäjänne. No yksi on siinä oli kanssa se, että onnellisia. Teille ei vahingossakaan tule rikoksia teidän talouteen. Joo. Että siinä yksi oli, että niin kun jos ne tarjoaisi tarjoaisi sulle ilmaisen ja tehokkaan virustorjunnan ja muut tämmöiset turvasoftat, ja niiden yksi ominaisuus olisi se. Ja toisaalta, niin kun, jos ajattelee, että jos joku ihmiset, jotka maksaa talouden kulut ja eivät lataile noita netistä ja ovat sitä mieltä, että ei Tenavienkaan pitäisi latailla, niin jos ne siitä hyvästä saa vaikka ilmaisen virustorjunnan, niin voisi se kuulostaa ihan hyvältäkin tiililtä. Siis se, mikä heti varmasti nostaa kaikkien, tai lähestulkoon kaikkien karvat pystyyn, on se, että miten tämä sitten toteutetaan, että kuka tekee sitä listaa, kuka ylläpitää sitä listaa, koska sitähän täytyy päivittää jatkuvasti, ja sitten siinä vaiheessa foliopipot menee taas päähän ja tulee, että jaa, että mitäköhän tietoa minun nettisurffailusta, niin sitten menee RIAA:lle ja MPAA:lle ja ties kenelle. Ja siinä vaiheessa sitten sanotaanko, että tuntien RIAA:n historian näiden asioiden hoitamiseen, niin mä en luottaisi siihen, että jos mä saan RIAA:lta softan kappaleen, ja vaikka mulla ei olisi mitään intressiä piratisoida, ja mulla ei varsinkaan musiikin alalta ole mitään intressiä piratisoida yhtään mitään, niin en mä silti luottaisi siihen softaan. Mä en luota RIAA:han, niin mä en luota siihen softaan. Eipä moni muukaan luottaa siihen. Tämä Erkka kuvaili, niin muuten ihan mahdollisesti kiinnostava maillekin ihmiselle, mutta sitten kun rupeaa ajattelemaan, että kuinka paljon virustutka hidastaa sun konetta ja sitten siinä on vielä vähän tämmöistä ylimääräistä skannausta mukana, niin sitten sittenhän se onkin aika tehosyöppö niin kuin paketti. Niin, miten sitten me Mac- ja Linux-hipit, eihän me mitään virus, ei meitä osteta millään virustorjuntasoftalla. Syy, minkä takia mun Mac-kone on netissä, mutta PC-kone ei ole netissä, on just se syy, että mä en halua käyttää tietokoneen resursseja. Mutta ei tätäkään nyt vielä niin kuin ajatella niin laajasti, että niin kuin, koskeeko tämä nyt just mua, koskeeko tämä niin kuin tämmöisiä edelläkävijöitä, jotka niinku, tai niitä, jotka niinku tuntee asian ja miten ne saadaan, mutta niinku, mä muistan, että tämä niinku, koko ajatus on vähän lähtee semmoista low-end userista enemmänkin. No se on kyllä totta, mutta se on kuitenkin tämä, me nörtit olemme kovin kova äänisiä. Joo, mutta tavallaan tämä koko ajatus on, että ei niinku koske nörttejä, niin no, mutta siinä ihan sinä mielessä niin tämä niin tavallaan tämmöinen uhoiluna, että no mutta siis ihan peruskäyttäjät hän ei myöskään osaa käyttää vertaisverkkoa. Ei, mutta siinähän no jos katsoo, että kelle nämä niin kuin RIA:n laskut on tähän mennessä lähtenyt, niin jollekin yksinhuoltaja äidille, jotka ei niin kuin välttämättä tajua hevon hemmettiäkään siitä, että mitä niiden kersat tekee, niin se, että jos se pelottelutaktiikka menee eteenpäin niin kuin sitä, että hei, että niin kuin sulle tulee jumalaton lasku, jos et käytä. En mä sano, että se on niin kuin mikään niin kuin hyvä juttu, että ei näin tähän suuntaan pitäisi edetä, mutta siis tavallaan, että niin kuin, tätä niin kuin löytyy semmoinen pieni logiikan siemenkin kyllä. Että Mutta vertaisverkka ei kaikki, koska ihmiset voivat ihan tuolta www:stäkin löytää sellaista kamaa, jota ei, tai ei saisi sitten ehkä jaella, ja sitten voit muistikulla tai muulla tallennusmedialla niin myös siirtää tekemään koneelle. Ja se, mikä sinne tulee sitten siinä vaiheessa ihan samat ongelmat, mitkä tulee palveluntarjoajien puolellakin tapahtuvassa filteröinnissä, että miten havaitaan materiaali, onko se tiedoston nimi, jolla se tunnistaa, onko se joku jonkinlainen sormenjälki niin kuin siinä tiedostossa, mikä häviää sitten, kun pierusaharaa siinä vaiheessa, kun sitä tiedostoa vähänkin muutetaan ja muuta, että tällaiset niin kuin automaattiset filterisysteemit on aina lähinnä ajan hukkaa. Mutta musiikki, jos saa filteri. Tulipa, no joo, se olisi ilmanen, tosi kiva. Sen verran täytyy tähän vielä sanoa, että tulipa se ilmainen softa miltä taholta tahansa, joka valvoo jotain tai niin yrittää jollakin tietyllä tavalla ansaita rahaa, niin se, että jos se ilmainen softa tulee tämmöiseltä taholta, niin siellä on aina joku porsaanreikä, siellä on aina joku valvonta tai joku muu juju, millä ne haluaa tarkastaa tiettyjä asioita. Ja ennen kaikkea siinä on aina semmoinen terve ennakkoluulo tai varovaisuus ihmisillä, koska vaikka nyt puhuttaisiin ihan niin kuin peruskäyttäjistä, niin ei nyt peruskäyttäjätkään ole ihan aivokuolleita siinä niiden tietokoneen käytössä. Ei, ja se, että mulla ainakin on se, että karva pystyy heti, jos tarjotaan jotenkin, missä on sana ilmainen. Kyllä mä aika pitkälti näen, että okei, toi ilmainen softa on jonkun ihan ok puoleen tekemä, mutta se, että jos tarjotaan just jotain tämmöistä, mikä yleensä maksaa 50 euroa tai enemmän, siinä kohtaa alkaa epäilykset nousemaan. Siksi mäkin ostan aina Windowsia, enkä ota Linuxia. Ilmanen hyi. No nythän Linuxista löytyy iso turva-alko. Niin, ja Linuxissa on itse asiassa se hyvä puoli, että sä saat itsekin siitä sen lähdekoodin. Niin, siinä se ero sitten on. Muusta et saa. Niin se, että jos sä saat sen lähdekoodin tai sulle luvataan, että sä saat sen lähdekoodin, niin sit mä en näe sitä ongelmaa niin suurena. Joo. Mutta hei, tämähän oli siellä isossa maailmassa MPAA, eli että, eikö siis RIAA, mikä on jenkkiläinen systeemi. Eihän nyt Suomessa mitään tällaista hävyttömyyttä voi tapahtua. Ei edes meidän EKT:n kannalta, eli ääni- ja kuvatallennetuottajien ry:n puolelta. Eihän ne nyt mitään tällaista voisi tehdä, vai ei, mitä? Ei. Mitä puute vaan haluaa varmaan kopioida kaikki jutut Tanskasta. Niin, siis meidän Suomen ääni- ja kuvatallennetuottajien toiminnanjohtaja Arto Alaspää sanoi, että tota noin, EKT harkitsee siviilioikeuden juttua, jossa operaattorit määrätään estämään pääsy The Pirate Bay-sivustolle. Tämä tulee sen jälkeen, kun Tanskassa tehtiin tällainen oikeudenpäätös ja niiden ilmeisesti suurin operaattori, Tele2-operaattori tai joku niiden operaattoreista, kai se, kun siitä puhutaan näin paljon, niin kai se sitten aika iso operaattori on, ne määrättiin tosiaan ihan oikeusistuimen taholta sulkemaan pääsyn The Pirate Bayhin. Ja nyt tosiaan Arto Alaspää haluaisi, että Suomen palveluntarjoajat jatkaisi samalla linjalla, joka olisi. Mehän kaikki olemme sitä mieltä, että tämä on aivan loistava idea, eikö totta? Kyllä, lähetetään Arto Alapäälle hedelmäkori tästä hyvästä. Joo. Siis ainakin loistava tästä ideasta tekee se, että se mitä muut edellä, niin me perässä, mutta tämä nyt ei kuitenkaan ratkaise tätä ongelmaa. Tämä siis koskee vain yhtä tiettyä sivustoa, ja se, että jos The Pirate Bay suljetaan, aivan varmasti aukeaa joku toinen sivusto. Niin, mutta siis tämähän on siis tämä lähtökohta jo siitä, että ääni- ja kuvatallennetuottajat vei siviilioikeuteen jutun, jossa ne vaatii, että palveluntarjoajien pitäisi estää pääsy joillekin sivuille. Se on jo lähtökohtana niin pelottavaa, että jos semmoinen ylipäänsä on mahdollista, että jos tämä menee läpi, niin voi kuvitella, että kuinka hirvittävä määrä näitä tällaisia haasteita on. Me ollaan annettu jo lapsipornon suhteen tämän mennä näin. Ja nyt sitten sen jälkeen ehdotettiin rahapelejä. Ja nyt myös ääni- ja tallenneala haluaa kokeilla, että voidaanko heidän bisnesmallille saada tällainen suoja. Ja sen jälkeen, jos me ruvetaan suojelemaan heitä, niin sitten me otetaan aika paljon muitakin vastaavia tapauksia, jotka meidän on myös hyväksytty. Tästä mä meinasin justiinsa sanoa, että silloin kun tuli nämä lapsipornosivujen estot, niin siinä vaiheessa me ennakoitiin sitä, että tämä avaa aika huolestuttavan oven. Ja näin tosiaan on käynyt. Mä oon lähinnä yllättynyt siitä, että tämä on ruvennut menemään eteenpäin näinkin nopeasti. Mä oletin, että olisi niin kuin ehkä vuoden päästä alettaisiin huomata, että ihmiset rupeaa raivopäissään vaatimaan lisää estoja, mutta tässä on ollut kyse viikoista. Niin. No, se, mikä tässä on tietysti, jos ajatellaan positiivisesti asioita, niin hienoa tässä on se, että kaikki on yksimielisiä tästä lapsipornoasiasta, mikä on erittäin hyvä asia. Mut se, että millä tavalla on samaa mieltä tai yksimielisiä? Onko sä eri mieltä asiasta? Siis elaboroi vähän useammalla sanalla, että mistä asiasta siinä on samaa mieltä? Nyt puhun pelkästään tästä niin kuin sivustojen estämisestä, tästä lapsipornosivustojen estämisestä. Kyllähän aika moni tällä kannalla on. Vai onko nyt ymmärtänyt asia väärin? Siis kyllä sitä filtteröinnistäkin oli eriäviä mielipiteitä. Siitä, että onko lapsiporno paha asia, niin siitä ei varmaan löydy hirveästi erimielisyyttä. Nimenomaan. Nyt mä oon pääsemässä tähän kysymykseen, mitä sä tässä oot ajamassa takaa. Ja se kysymys on just se, että sit kuitenkin se, että nyt lähdetään filtteröimään niin kuin vähän laajemmassa skoopissa, niin tässä nousee nyt enemmän hälyä, tässä nousee isompi meteli, ja ne, ketkä jo silloin aikanaan tätä filtteröintiä halusi estää sen lapsipornon aikana, niin niillä oli jo silloin visio siitä, että tämä tulee. Ja todennäköisesti tämä tulee lyömään jollakin tasolla läpi. Siis, koska siellä on ihmisiä päättämässä, jotka eivät ymmärrä näistä asioista yhtään mitään. Siis mä en halua siirtää tätä keskustelua lapsipornoon, mutta tota noin, mitä mä oon kuullut tästä, kun tää lista, estolista levisi ja joku kävi katsomassa, että selvittämässä, että mikä duuni muuten, mitä mä en haluaisi tehdä, käydä katsoa ne estetyt todella sivut läpi, niin sanoi, että mistään niistä oikeastaan ei löytynyt lapsipornoa, että siellä oli sitä tavallista sorttia, siellä kyllä löytyi paljonkin, mutta tota noin, lapsipornoa sieltä ei ainakaan kauheasti löytynyt, ja sitten taas lapsipornoa kyllä löysi ihan hyvin ilman näitä, tai näiden estojen ohikin, että siinä mielessä kun mennään tähän, että tähän tulee taas se fundamentaalinen kysymys, kuka päättää, mitä estetään, milloin estetään, mitkä on ne kriteerit, ja tota noin, se on hankalaa. Niin, no helpoin tietysti tämmöinen Esto toteuttaa se, että indeksoidaan niitä hakusanoja, millä estetään sitä, mutta se tuo sitten taas omat ongelmat, ja se on taas yhtä helppo kiertää kuin kaikki muukin. Eli mitään absoluuttista ratkaisua tähän ei ole olemassa. Ja siis se, että tämmöinen selvitys pystyttiin ylipäänsä tekemään, että käytiin katsoa se lista läpi, niin sehän kertoo, että niiden sen eston ohi pääsee suht helpostikin. Mm. Ja se, että mä näen nyt tämän itse vähän siten, että tässä yritetään ajaa hyviä asioita, mutta ne tehdään ihan väärin. Johtuen niin siitä, että ihmiset, jotka päättää näistä asioista, eivät ymmärrä näistä asioista yhtään mitään. Siis sanotaan nyt tässä kaikille, että tosiaan kukaan meistä ei hyväksy niin lapsipornoa kuin piratismiakaan semmoisena. Ne on rikollisia asioita ja siinä mielessä niitä vastaan pitää taistella, mutta jos nämä on sellaisia tilanteita, joissa menee lapset ja joskus vanhemmatkin pesuveden mukana, niin se ei ole hyvä. Meidän yhteiskunta ja meidän yhteiskunnallinen keskustelu toimii niin, että aikuista ihmistä ei saa holhota. Ja silloin halutaan usein käyttää lapsia sellaisena esimerkkinä, joka vetoaa kaikkiin, josta me ollaan kaikki sama, niin silloin meidän on kaikki helppo saada argumentoitua sille samalle kannalle. Ja sen jälkeen, kun me ollaan sillä samalla kannalla, niin meidän on enää vaikea lähteä siitä pois siinä vaiheessa, kun se rupeaa näyttää meistä oudolta. Periaatteen tasolla mä kannatan holhousyhteiskuntaa, mutta se on käytännössä se on mahdoton, koska ei ole minkäänlaista tahoa, joka olisi mun mielestäni pätevä tätä holhousta tekemään. Bassa muuten niin, sanoi siis tuolla teoriassahan valistunut diktatuuri olisi hienoa, mutta niin me saadaan se yksi henkilö, kyllä, joka voi tehdä. Ollaan niin siinä ihan samaa mieltä. Pitäisikö entäs tämmöisen niin kuin filtteröinnin vapauttaa semmoiseksi dig-tyyppiseksi? Joo, ei. Mutta se, kyllä, tavallaan se, että näitä sivuja epäillään ja no katoppa mille taisi olla dig on mennyt, niin eiköhän siinä ole ihan tarpeeksi vastausta. Joo, mutta massojen diktatuuri on pahinta, mitä melkeinpä on. Diktatuuri. Niin, diktatuuri. Hyvin keksitty. Basse sanoo muuten tuolla chatin puolella, että mä olen näitä katsellut jo BBS-ajoista lähtien. Aina jaetaan, ja kun yksi suljetaan, tulee kaksi lisää. Sensuroimalla tätä ei ratkaista. Se on kyllä ihan totta, että The Pirate Bayn kohdistaminen sinänsä on ihan turhaa. Samoin kuin justiinsa nämä. Ylipäänsä kaikki estolista, että jos yksi estetään, niin sinne tulee ties kuinka lisää. The Pirate Bay hän tietysti omaan hyvin hilpeään omaan tyyliinsä heti perusti Tanskaan toisen sivun. Mä en muista, mikä sen nimi oli. Se liittyi jotenkin tähän, mutta se oli joku toinen bay, jossa sitten kerrotaan, kuinka tämän eston ohi pääsee. Mikä on hauskan ylimielistä. Pirate Bay on kyllä, sanotaan, että vaikka tosiaan piratismia emme hyväksykään, niin täytyy sanoa, että Pirate Bay on äärimmäisen viihdyttävä omassa linjanvedoissaan. On, ja varsinkin on oikein mielenkiintoista seurata, miten tuo Pirate Bay pärjää tässä taistelussa piratismin puolesta. Mutta Pirate Baylla on yksi ajatus, mistä mä itse henkilökohtaisesti tykkään, ja se ajatus on se, että kaiken pitäisi olla vapaata ja informaation pitäisi olla vapaata, mutta se, että piratismi en itse kuitenkaan kannata. Ja mä olen koulutukseltani musiikkiteknologi, eli periaatteessa mulla on toinen jalka musiikkiteollisuudessa, joskaan en niitä hommia nyt luojan kiitos tee, niin kyllähän se on niin kuin tuskallinen tilanne niin kuin mulle ihan työllisyyden kannalta se, että jos ihmiset ei maksa musasta, niin sitä ei tuoteta ja sitä ei jaeta rahaa. Muuten tähän mainitaan kaikki varmaan sillä saralla jollakin tavalla tässä tekemisessä sekä ammatillisesti että harrastuksen puolesta. Erkkakin on tätä alaa opiskellut ja näin. Kyllä on tämmöistä perimmäisten kysymysten äärellä olemista, että kyllä näitä niin kuin sekä teoriassa että käytännössä joutuu koko ajan pohtimaan. EKTn sivut muuten ei, ei mitenkään yllättäen tämän alaspäin hienon lausunnon jälkeen kaatuivat sitten palvelunestohyökkäyksen seurauksena 1,5 päiväksi tämän Hei. Seurauksena. Se tanskalainen sivu, minkä ne perusti, oli The Jesper Bay. Okei, niinhän se olikin joo. Joo, mutta mä en pääse sinne. Etkö? Mut on blogot. Mäpä kokeilin, pääsinkö mä. Sä et tanskalainen, sä et Jesper. Niin joo. Mikä se oli? TheJesperBay.com, kun se olisi? Joo. Joo, en mä pääse minäkään esimerkiksi olemassa. Org. Org, okei. Which is currently unavailable. Erikoista. Mutta Pirate Bay toimii. Pirate Bay toimii, se on tärkeä. Ehkä Tele 2 on blokannut Jesper Bayn ulospäin. Tuija sanoo, että haula dictatorship, eli digtatorship, saa 1490 osumaa. En ihmettele kyllä, että suht ilmeinen sanaleikki, mutta käytetään sitä nyt ohjelman nimenä silti. Mutta pulla myös se tappio mieliala. Niin minä olen ensimmäinen tulos. No niin, se on. Hakukoneoptimointia. Getty Images antaa omalla beta-testausvaiheessa olevalla PicApp-järjestelmällään blogaajien käyttöön ilmaiseksi. Nämä Getty Imagesin kuvat tietysti sitä vastaan, että siinä tarjoillaan samalla myös mainoksia. Eli nämä on tällaisia kontekstuaalisia mainoksia samalla kuin Googlen mainoksia esimerkiksi, ja blogaajat saisi sitten tosiaan vähän vaivan palkkaakin näistä kliksauksista, jotka heidän kauttaan menee näihin mainostuksiin. Ja sitä voi katsoa tuolla jo. Siinä on, se on suljetussa pääsee kutsulla mukaan, jos sitä haluaa omaan blogiin laittaa, mutta esimerkiksi kenenkäs blogissa näitä kuvia oli? Oliko Lintulahdella omassaan? Joo, sinne sanoit mulle tämän linkin ja annoit Lintulahden blogin linkin. Joo, eli siinä näkyy, että se on tämmöinen flashilla toteutettu kuva. Siinä näkyy alhaalla vähän aikaa se mainosteksti ja suurenee se kuva siihen sen koko ikkunan kokoiseksi. Aika vähän se oikeastaan mua häiritsisi, mutta se mikä mua tässä nyt vähän sit haistaa on se, että jos mä käytän aika paljon blogissani kuvia, niin sehän muuttuu aika hitaaksi sen sivun latautuminen siinä vaiheessa, kun jokaisessa merkinnässä on keskimäärin yksi kuva. Ja ne kaikki pitääkin hakea flashina eikä niinku imagea. Niin. Plus, että sä voit myös muokata sellaista kuvaa. Mä voin esimerkiksi sanoa sille, että oot tuon kokoinen ja meet vasempaan laitaan, mutta tota flashia mä en pysty silleen muokkailemaan. Mä en pysty laittamaan sitä RSS-virtaan käsittääkseni mukaan. Ja näin. Et kyllä ne kuvat on kätevämpiä. Tietenkin toi, että Gettyllä on, Getty Images on todella iso palvelu ja heillä on ammattimaisia hienoja kuvia. Se voisi parantaa tavallaan blogien visuaalisuutta kuitenkin. Vähän kaksipiippainen juttu. Joo, kyllä tämä on jonakin kiffinä tai niin vaikka edes kiffinä näin, että se semmoinen hienovarainen vaihtuminen, jos ne haluaa nyt oikeasti vilkuttaa siinä, mutta niin kuin, tai sitten siinä kuvassa olisi vaan semmoinen skaalautuva banneri siinä alalaidassa, niin, niin. Olisi kyllä. Se banneri voisi olla parempi, niin että se olisi tosiaan että se olisi image tai siis jonkinlainen niin kuin kuvapaili, joka sieltä tulee, se voisi olla parempi. Kyllä. Oletteko käyttänyt DeviantArtin kuvia blogipostaukseen kuvituksena? En ole. Ei ole käytetty kyllä. Ei. Koska sieltäkin tulee tällainen flash-juttu ja siinä on just nämä samat ongelmat. Ja se on ehkä pikkasen hankala. Mä oon sitä joskus tehnyt, mutta aika pienelle on jäänyt sinne linkin. Yksi syy, minkä takia mä en ole. Alun perin ensin mulla oli Deviantissa pitkään tunnus ja mä en sinne ruvennut kuitenkaan valokuvien laittamaan, koska niitä ei voinut hyödyntää. Sitten mä vaihdoin kuvapalvelua. Että mä en, ei, tää flashi on niin kovin kätevä. Joo. Toi. Riitää kyllä, joo. Tietenkin tois kyllä ihan hyvä toi. Mitenköhän kuinka moni käyttää iStock-fotoa niin kuin ihan pelkästään omien blogiensa kuvitukseen? Niinkö, että maksaa ihan niistä? Joo, sille ei pitää kauhean pahaa. Euro tai siis se on alle dollarin niin kuin se useista kuvista ja nehän kun ne riippuu kuvan koosta, että mitä tämä Microstock-saitti laskuttaa. Siis iStock Photo on Gettyn omistama tällainen halpis kuvapankki ja sitten kun ostaa sieltä kuvan käyttöoikeuden ja ostat semmoisen niin pienen kuvan kuin blogi ehkä haluat, niin se on tosi halpa. Joo. Ihan niin kuin just euromurtavasiakin. Siinä oli se, mikä musta tuolla. Siis, tämmönen ehkä, niinku, mikä niinku nykypäivänä mä rassaan ihan hirveänä. Ja se teki taas, kun mulla oli tuossa tuonne iStock-fotokokeiluihin se, että jos mä haluan vaikka, etenkin jos mä haluan ostaa jotakin ja niinku haluan selata niitä artikkeleita, että niinku näytä mulle nyt tähän kategoriaan tai tällä hakusanalla liittyvät tai tänään esimerkiksi kävi Audiblessa, että mitä kaikkea teknologiaa käsitteleviä audiokirjoja on, niin miksi aina rajautuu, että näytetään joku 10-20 artikkelia kerralla? Mäkin miksi ei voi olla semmoista isoja näkymiä? Niin miksi ei voi olla semmoista niinku vaihtoehtoa, että niinku näytä vaikka 500 kerralla? Että niinku siinä latailet, mutta niinku jos mä oon potentiaalinen asiakas, niin en mä halua niinku kliksutella joku 10 jälkeen. Yksi juttu, mikä tulee mieleen, ainakin noilla sivuilla, jos on mainoksia, niin koska ne mainokset latautuu useita kertoja, kun laitetaan vähän pienemmille, ihmisiä on pakko katsoa 20 kerralla ja välissä laitetaan sivu. Joo, niin kyllä mä niinku sen ymmärrän esimerkiksi vaikka, että mä en lukee jonnekin vaikka New York Magazineen ilmaiseksi jotakin juttua näin, niin kyllä mä sitten ihan mielellään niin kun kliksuttelen näin, niin en saa siitä sen oman takaisin. Mutta jos mä oon menossa ostamaan jotakin, niin Sivu voi olla myöskin ihan sitä, että ne on siinä vaiheessa helpompi löytää, jos sanot, että se on siellä kolmannella sivulla, eikä, se on, eikä silleen, että se on niin kuin siinä 3 senttiä tässä sivupalkissa keskipistettä alaspäin. Siis keneen sitten on helpompi löytää? Sitten voi suoraan sille sivulle. En mä käy verkkokaupassa niin kuin etsimässä, että mä voisin helposti antaa ohjeita, että missään muut voi paikallistaa. Että mä haluan vaan, kyllä mä aina voin linkittää niihin yksittäisiin tuotteisiin. Okei, okay, no se oli, se oli huono teoria sitten. Joo, mutta siellä esimerkiksi iTunesissa, niin sitten kävin tänään kanssa etsimässä, että minkälaiset valikoimat siellä on niin kuin yli niin kuin podcasteja. Niin siinä kyllä ihan niin raivostuttava vähän sai yhdellä kertaa niin selattua. Miksi mä en voi niin saada sellaista näkymää, että missä on niin joka Jumalan podcasti? Siis sille, että ei varmaan nyt sitä kaistasta kiinni ole. Ja sitten kun sä mainitsit tuon lukemisen, niin mä en tykkää niistä sellaisista sivuista, joissa on niin jaettu sanomalle lehden artikkelit. Sun pitää mennä useille, sun pitää mennä eteenpäin seuraavalle sivulle. Kun se on tekstimassaan, niin se voisi olla niin alaspäin vaan loputtomasti scrollata sitä. Mä hyväksyn sen, koska silloin mä käytän sitä niin kuin, sitä toisten tekemään sisältöä ilmaiseksi. Mä hyväksyn sen, että mä joudun niin kun klikkailemaan ja niin kun siinä, että niin kun niiden se tulologiikka on siinä, että mä luen niitä juttuja ja niin kun katson, niin sitten useampia mainoslatauksia teen tai useampia mainoksia joudun näkemään. Mutta mä en hyväksy sitä, että jos mä haluan ostaa jotakin, niin mä en niin kun saa silloin sitä niin kun kaikkea kerralla. Koska no mulla ärsyttää se, että jos mä oon lukenut jonkun niin kuin artikkelin, niin mä menen sinne takaisin, että nyt mä tarkistan tästä, että tässä oli semmoinen yksi fakta, jonka mä haluan. Ja sit mä joudun 6 eri sivulta hakemaan, missä kohtaa se on. Joo, no silloin helpottaa se, että kun niissä monesti on se, että printtis artikle, ja silloin se näväyttää siihen näkymään, missä on koko juttu on yhtenä pötkynä. Mm. Sitten voi helposti hakea jollakin kontrolla. Okei, totta. Mä en ole näkymään versiota kokeillut. Tiedättekö mitä? Kerro. No. TV-lupia irtisanotaan edelleen, vaikka digisiirtymästä on jo jonkun aikaa. Tänä vuonna on irtisanottu jo 4400 TV-lupaa uutta, ja trendi on laskeva, mikä on mun mielestä tämä on ainakin yllättävä, koska se ei ollut yllättävää, että siinä vaiheessa, kun DigiTVseen siirryttiin, niin niitä tippui aika paljon, mutta niitä irtisanotaan nykyisin kovin paljon. Tämähän on edelleen ihan hyvä selitys olemassa. Katos, nyt lähti vasta kaapelitaloudet sanomaan irti, koska kaapelitalouksissa loppuu analogiset lähetykset tämä kuun lopussa. Loppuu nyt, mutta tässä sanotaan, että se on ollut varsin tasasta se alaspäin menevä käyrä. Olisiko se, että sitä vaatia, kun ihmisten pitää niitä uusia? Onko se vuosikohtaisesti siitä, kun sä oot maksanut sen, niin vuosi eteenpäin se maksukausi? Sen kai siitä joo. Mulla on 1,5 vuotta. Sen saa itse valita. Se on joku vuosi, 1,5 vuotta. Vai oliko se sitten seuraava oli joku 4 kuukautta vai 3 kuukautta? Eikä se on se, että sitä ei vaan uusita enää sitten, eikä niinkään se, että niin, se voi hyvinkin olla. Se, että nyt mulla tulee tässä varmaan kohta 1,5 vuotta TV-lupamaksu, niin en mä sitä enää maksa, vaan ilmoita, että enpä katso telkkaria, kun ette pysty toimittamaan mulle analogista kuvaa. Niin, siis tästä oli, mä en toista keskustelua, mikä käytiin laajassa kaistassa, mutta se mun mielestä kuuluu sen verran, että mä vähän sen referoin sitä, nimittäin puhuttiin Marjatan kanssa justiinkin tästä asiasta, ja tämähän on mielenkiintoista, että sitten kun Areena muuttuu TV-lupamaksupohjaiseksi, niin sitten voisi kuvitella, että silloin tulee se, että voi katsoa televisiokanavia samaa tahtia kuin mitä sitä voi katsoa televisiosta muutenkin, niin siinä vaiheessa, jos tehtäisiin joku tämmöinen ehkä vähän halvempi internet-TV-lupamaksu, niin mä voisin ihan hyvin kuvitella maksavani sen, koska kyllä mä voisin, kyllä saattaa olla, että mä ihan hyvin voisin katsoa Areenasta ohjelmia vähän enemmän, varsinkin jos sitten pystyttäisiin myöskin laajentamaan se on-demand-palvelu suuremmaksi, jolloin voisi katsoa myöskin ulkomaisia ja muita tilaussarjoja justiinsa silloin, kun huvittaa. Saattaa olla utopistista ajattelua, mutta jos semmoinen tilanne tulisi, niin sitten mä voisin ihan hyvin ruveta maksamaan TV-lupamaksua, koska siis kyseessähän silloin ei ole enää niin kuin TV-lupamaksu, vaan silloin on medialupamaksu, ja kyllähän mäkin käytän Ylen mediapalveluita vaikka kuinka paljon. Se nimi on ehkä harhaanjohtava, mutta kyllähän se nytkin tälläkin hetkellä de facto on sitä, että ihmiset ehkä mun mielestä vähän liikaa roikkuu sinne nimessä kiinni. Joo. No se on, mutta kun sitä ei ole pakko maksaa, ellei ole TV:tä, niin eihän sitä, se on, sillä tavallahan se maksu on myöskin niin kuin muunakin kuin nimenä sidottu nimenomaan TV:seen. Onko sulla sellainen kortti tietokoneessa, että pystyisit ottamaan TV-lähetystä vastaan koneelle? Mulla. Niin. Ei. Koska se on mun mielestä erään määritelmän mukaan viestintäviraston antaman vastauksen mukaan niin sellainen kanssatekijä, jonka jälkeen sun pitäisi maksaa. Joo, niin on. Sehän niin on. Kyllä, ehdottomasti. Vaikka sulla pitää paikkansa, ja lakiteksti muistaakseni sanoo jopa niin, että kun on helpoin ja yksinkertaisin toimenpitein saatavissa TV-kuvanäkymä. Niin jos sulla on viritin ees jossakin, joku viritin vaikka kaapin pohjalla, niin se periaatteessa riittää. Siis, mullahan on ollut TV, mutta se on talossa, jossa ei ole antennia. Eli edes silloin, kun oli analogilähetyksen, niin sä et pystynyt sillä helpoilla niin, toimilla. Niin, ei siihen tarvitse kuin hengarin vaan sinne työntää sinne. No, mutta se ei ole helppo tapa. mutta sisäantenni kuitenkin. Sä saat helposti hankittua sen antennin. Mitä on? Minä olen tyytyväinen. Minä maksan mielelläni, minusta TV-maksu on halpa, se ei maksa paljon paskaakaan, siihen nähden en katso paljon televisiota, katson sitä sen verran, että maksan sen mielelläni, käytän Ylen palveluita, kuuntelen Ylen podcastia, voisin maksaa enemmänkin, TV-maksu ylös, kaikille pakollinen, 500 vuodessa, Erkka siis, maksaa siis mielellään. Se mikä tuossa ehkä... Ja laptoppeja lapsille. Se mikä tuossa ehkä on justiinsa se, että kun Ylenkin... No minäkin saan palkkani televisiolupamaksurahoista. Näinhän se on, mutta se kertoo sitä, että vuonna 2010 tätä rahoituspohjaa aletaan miettimään, että pitäisikö sitä uudistaa, niin siinä vaiheessa mun mielestä internet, ihan niin kuin ennen aikaan oli radiolupa ja oli televisiolupa ja sitten oli televisio- ja radiolupa, niin sitten voi siirtyä siihen, että voiko katsoa internetistä näitä palveluita, niin siihen oma lupansa. Se olisi mun mielestä järkevä pohja, koska kuten sanottu, niin mä voisin ihan hyvin maksaa siitä, että mä voisin kuluttaa Ylen tuotteita sillä. Mutta myöskin, sanotaan nyt tässä kohtaa, tämä täytyy sanoa yksi asia, mikä usein mun mielestä jää valitettavan pienelle näissä keskusteluissa, on se, että koko ajan mietitään sitä, että kuinka saadaan Ylelle enemmän rahoitusta, kuinka saadaan rahoituspohja kuntoon, kuinka saadaan ihmiset nakitettua maksamaan sitä TV-lupaa. Yleensä harkitaan kaikkia muita vaihtoehtoja kuin sitä, että mitäpä jos vaikka tehdään vähän parempia ohjelmia, mikä on tietysti hyvin subjektiivinen käsite, koska hyvä ohjelma nyt on ihan sitä. Siihenhän pyritään muutenkin. Ja siinä on vaan vaikeus siinä hyvässä ohjelmassa on se, että ei voida tehdä hyviä ohjelmia, kun ihmiset ei maksa, ei ole varaa ostaa niitä hyviä ohjelmia. Sekin. Mikä on hyvä ohjelma? Että tämä on nyt semmoinen... No niin, mä nostinkin sen tämmöisen, mä en väitä, että tämä olisi ratkaisu, eikä mulla todellakaan ole siihen, mutta mun mielestä se on siis pointti, mistä mä oon pettynyt, että se puuttuu usein tästä keskustelusta. Että... Eikös Yleisradio ostanut just ohjelmiin tämän yhdysvaltalaisen laatudraamaa tuottavan, Pätkäsit, se ei kuulunut, mutta tarkoitit HBOta ja kyllä. Kyllä, niin, Yleisradio osti esityssarjoihin, eikö? Kyllä. Kaikkiin niihin. Joo. Ja myöskin ja niillä... siitä tulee sitten kritiikkiä, että minkä takia Yleisradiosta on tällaiset sarjat isolla rahalla, tämmöiset laatusarjat, jotka on aikaisemmin näkynyt kaupallisilla kanavilla. Eli toisaalta teet sä miten tahansa, niin aina tulee Yleisradioyhtiölle aika paljon kritiikkiä. Tilanne on haasteellinen. Sovitaanko niin? Mutta hei, nythän tämä kulttuuriseteli, ennen ollut liikuntaseteli, mitä on... Onko se ollut tämä kulttuuriseteli? Eli työnantajat voi antaa työntekijöille näitä kulttuuriseteleitä, joita ne voi käyttää sitten vaikka aikaisemmin se oli korkeakulttuurihenkiseen toimintaan, eli jos haluaisit mennä oopperaan, niin sitten pystyt käyttämään sitä seteliä saamaan alennusten lipusta. Nykyisinhän sitä pystyy käyttämään myös populaarikulttuurin harrastamiseen, eli esimerkiksi elokuvalippuun tai näihin. Ei se ole korkeakulttuuria, ellei mene katsomaan elokuva-arkiston ohjelmia. Niin, tai sitten urheilutapahtumia. Mä en muista, oliko se mikä se päivämäärä, mutta tämä nyt oli se suunta. Ja siinä ilmeisesti oli myös se, että sitä, se ei ollut enää, siitä ei joutunut veroa maksamaan. Sehän on väärin. Se on väärää kulttuuria. Ei ollenkaan hyvä. Minä paheksun. Hei, olisiko hienoa, jos näitä saisi nipun? Niin, jos saisi nipun näitä seteleitä, niin ne voisi käyttää sitten vaikka tähän TV-luvan. Niin. Monta kertaa tuolla Finkinan teatterissa elokuva-arkiston johtajan. Kyllä sekin niitä käy katsomassa. Tämä on loistavaa sisältöä, mutta pakko sanoa, mä kuulin ihan väärin. Mä kuulin, että sä sanoit, että montako kertaa olet ollut elokuva-arkiston johtaja. Täytyy sanoa, että kunnia ei ole vielä osunut omalle kohdalle valitettavasti. Mutta arvotaan vai? ehkä sitten. Mutta minä kiitän elokuva-arkiston johtajia ja muita paneeliin osallistuneita keskustelijoita. Haluatko tienata vitosen? Minä? Nyt? Niin. Joo. Mitä siihen liittyy? Seuraavan kerran, kun näet Mikael Jungerin Ylen käytävillä, niin jos menet... Mitä tapahtuu ihan joka päivä. Joo, niin jos menet niin kuin hänen luokseen ja sanot, että täällä on ihmeellinen pullamössö tappio mieliala, 4400 taloutta lähti, so fucking what? Nauhoitat tämän näin, niin saat vitosen. Sanotaan, että jos... Näkisin häntä useinkin, niin saattaisin sanoakin, mutta ikävä kyllä tilanne on se, että mä olen Yleisradiossa ollut aikanani nähnyt hänet vilaukselta yhden ainoan kerran, kun se tuli sisään pääovesta juuri samaan aikaan, kun minä olin lähdössä ulos. Että emme kulje samoilla käytävillä, ikävä kyllä. No voi. Onko meillä vieläkään paskalinkkiä? Ei meillä ole, mutta... Tämä viimeinen uutinen oli paskalinkki. Minä kapinoin nyt. Kaikki ostaa TV-lupia. Ei tämä uutinen ollut propagandaa. Tämä oli vain toteamus faktoista. Niin mun mielestä se on mielenkiintoinen uutinen. Voisiko käydä niin ihana tilanne, että jos kaikki ostaa TV-lupia, niin TV-lupamaksu voisi pysyä samana tai hiukan laskea? Joo. Se jälkimmäinen kyllä on aika tämmöinen kaukaa haettu, mutta se siis pysyä samana. Mun mielestä molemmat on aika siis kaukaa haettu. Se ei voi pysyä samana, koska ne on ihan inflaation takia. Mutta, niin. Mutta ajatellaan, paljonko tähän digisiirtymään on mennyt rahaa, että jos meillä ei ole nyt näin isoa kulua tässä lähitulevaisuudessa, niin voisiko sitä kuvitella, että ei. Samassa olisi mahdollista pysyä? Minä vuonna toisaalta, se HDTV. Niin, 2016 pitäisi mennä teräväpiirtoon, että sitten pitäisi taas uusia asioita. Tota noin, mitä jos ei puhuta Ylen rahoituspohjasta? Jos teillä on aivan loistavia ideoita, niin kannattaa lähettää mikael.jungner@yle.fi. Veikkaan, että se pääsee ainakin jollakin sihteerille perille. Tai sitten Mikaelin Superwallin Facebookissa. No niin, se on toinen vaihtoehto, että hän seuraa sitä taatusti. Aivan. Itse asiassa hilpeä tapaus, jos kerrotaan tähän loppuun nyt Mikael Jungner-anekdootti. Niin mun mielestä se kertoi siitä tasosta, millä Jungner on ymmärtää nämä asiat ja miten internetissä toimitaan, on se, että tämä uusien palvelujen henkilö, jonka nimeä en ikävä kyllä tiedä, mutta kuulin hänen puhuvan siellä käytävällä, että oli Jungnerille näyttänyt, että tämmöinen on Facebook ja auttanut häntä sitten liittymään siihen, niin hän oli saanut siitä. Sitten Jungner oli lähettänyt hänelle sisäisessä postissa hedelmäkorin, joten... No, ei kai se sitten ollutkaan niin hyvä juttu. Se oli nyt kerrottu. Pitäisikö tämän jakson nimeksi antaa Jungnerin hedelmäkori? Onko sillä AKT:n Arto alapäällä niin Facebook-tili, ja sille voitaisiin lähettää Facebookissa? Uskon, että alaspää ei kauheasti ole internettiä käyttänyt. Alaspää. Ai, mä luulin koko ajan, että sä sanot tahalleen väärin. Mä ajattelin, että sä heität vaan tavallista julmempaa läppää, ja sen takia mä en korjannut sua missään vaiheessa. Samoin. Ihmisten nimiä mitenkään vääntänyt. Okei. Eiköhän tähän ole oikein hyvä vetää keskustelu yhteen. Kiitokset. Suviko on Suviko. Niin. Lari on Lari. Kyllä. Mutta Erkka on blog.erkka.com. Itse asiassa tällä kertaa multakin voisi hyvällä tuurilla löytyä. Ahaa. Netistä koti. Tosin mä en tiedä, kuinka hyvin se toimii ja okay. Mitään muutakaan sen. Mutta kerro, jos haluat. Ei ole pakko. Hetki pieni, kun mä saan itsekin selvitettyä tämän osoitteen. Muistaakseni se olisi ollut tämmöinen kuin... No, kohta se selviää. lari.mymobilesite.net. Okei, lari.mymobilesite.net. Joo, täytyy vaan pistää kännykkä lataukseen. Onko se livenä? Se on livenä tällä hetkellä. Me puhumme lapset nyt kännykässä pyörivästä serveristä. Ihan pieni hetki, mä laitan vielä kännykän lataukseen. Okei, se on ehkä ihan hyvä. Mutta niin, semmoinen tekninen tiedotus vielä tähän loppuun, että jos ihmettelitte, tämä varmaan kuulostaa vähän erilaiselta. Hyvällä tuurilla tämä ei kuulosta ollenkaan erilaiselta, mutta saattaa olla, että joko tämä kuulostaa tosi hyvältä tai tosi karselta. Mä en tiedä yhtään, mä jouduin äänittämään tämän ihan eri systeemiltä teknisistä ongelmista johtuen, ja sen takia tämä, mulla ei ole mitään hajua, miltä tämä kuulostaa, joten pahoittelut tai onnittelut siitä. Ja tällä kanavalla striimi.netissä seuraavaksi 8:00 alkaa Hessun kahvila, mutta Hessun kahvila tulee uusintana. Ja tekin siellä chatissa, jos teillä on mielessä joku haluaa jonkun tietyn Hessun kahvilan jakson kuulla uusintana, niin lähettäkää nyt toiveita. Joitain toiveita on jo tullutkin, mutta lähettäkää lisää toiveita, niin joku niistä sitten pamahtaa 8:00 soimaan striimi.netistä. Puhujainkulman osalta asia on paketissa. Puhujainkulma 63 on ohi. Koskisuomi.org.